bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Sen bizim yaylaya gel başın için, dertliler oturmuş can ocan, derdin söyleşir. Etme intizarı gül başın için. Hey hey hey hey hey. Dertliler oturmuş can ocan, derdin söyleşir. Etme intizarı gül başın için. Hey hey hey hey hey. Başını